بسم الله الرحمن الرحيم کہ کیا نظر لگ جانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز و ناجائز کی تو بات نہیں، نظر ایک حق ہے، العین حق، نظر بد لگ جاتی ہے. ولو كان سابق القدر لسبقه العين، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو نظر بد ہوتی. اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں، قیامت کے نزدیک اکثر اونٹ اور اکثر مرد قبر میں جائیں گے تو نظر بد کی وجہ سے. اس لیے نظر بد لگنا برحق ہے، اس سے بچنے کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی اولاد یا اپنے بھائی، اپنے تعلق والوں کی کوئی اچھی چیز دیکھے تو ما شاء اللہ تبارک و تعالی لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے. اور اگر آپ اپنے آپ کو نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ تین کام کریں. سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو بیان کیا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد آخری دو سورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دو سورتوں کی تلاوت کرنا نہ بھولیے. دوسری دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور آ کے کہتے ہیں، یا محمد اشتکیت، لگتا ہے آپ بیمار ہیں. قلت نعم، میں بیمار ہوں. تو جبریل نے دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، میں آپ کو اللہ کا نام دے کر دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک، جو بھی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، من شر کل نفس، ہر جان کی شر سے میں اللہ کی حفاظت میں آپ کو دیتا ہوں. او عین حاسد، اگر کوئی حسد والی آنکھ نے آپ کو دیکھا، اس کی شر سے میں اللہ کی پناہ میں آپ کو دیتا ہوں. بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، میں اللہ کا نام لے کے دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دینے والے ہیں. تو یہ دم جبریل کے نام سے معروف ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ صبح و شام اپنے بچوں کو دم کریں. اور وہ کیا ہے؟ جبریل امین آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حسن و حسین دونوں ہی لیٹے ہوئے تھے، اور حسن و حسین کے بارے میں رضی اللہ عنہما و ارضاہما، اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، ہما ریحانتائی، یہ میرے دونوں پھول ہیں. اور دونوں ہی بیمار تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے پوچھا، ارا فی وجہک الغم، آج آپ پریشان ہیں، کہا میرے دونوں پھول بیمار ہیں. تو جبریل امین نے دم سکھایا، اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یہ تین کلمات پڑھ کے آپ دم کیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو دم کیا، اعیذکما بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، فقاما یلعبان، وہ دونوں اٹھے اور کھیلنے لگ گئے.